mini zafi inu a kona gurina wacce nake kauna yau ta ci amana ta kinta amana ta kinta bikin banta tana da hakina ba za na yaje ba ga labari na zana ba kudanci so da amana san ba a ba da rance wacce nake so ta sani na amince ni ne ne ranta kunjikar mumance min yi alƙawarin aure har ta na kira na kyore hanna ganin laifi so ake wata ke ran da ya kama ni sai na fara aiki yadda ta amsa min zuciyar ta wanke kai sanya ni ma a sonar narke ba kamar ya doki be zubar ruwa sai boye wasu suna ce mun so na bi shi sannu nawa zaton kaina sun kasa idanu sai nake daukar zuncin su kar ya gano na yi sadaukarwa sun tare ya zauno so kaji ni mai saurare so gani suke na zare wallahi hakika ne inda so da gauna shi kwa gori aikin sana ga tauna zan yi bato mai sandi kuce ya gauna tun daga tushe zan fayyace ni fina da kwaso nake ne ke ni da masu gasar zere fada a halu na sanya na yi magana ta share bin yi alƙawar ta tore tunda na ɗauko zance shigo da manya sai muka hau yin wasa irin na buya ni kwana ce so ba ya zama ƙiyayya al'amarin da ya sanya ni tun da baya yau na shaidar ke ya wuce ta kanta bin yaran ajiya ne ya kanyi kauɗa yadda da kunya sai dai a ba mararta ko ruwa yana tukwarai mara gaskiya zai tsore ta gama fidda gwani har gama gabata mai tuma amma ta masanta na jiyo labarin na fadanta ba ta yi mun madadi kun ji furcinta kullowa na gashin bore ni kuna kira in sare kullum bore na in kawar da zargi dan haka al'amarin ba ya min da zugi duka batun na ɗauke shi ƙara magi na ɗauko mata na baza a kogi mai zaton tudu zan haure sai na shagalin bukore mai da zari bai san faɗuwa a so ba in ya samu riba gare shi babba in ya rasa ilimi sai ya gyara gaba ciwon so san ba zai sani ba yanzu magana ta ƙare ta tsakani layin baye kin ji wasiƙa na san kina jiranta kan ki ji zafi daure da kai karanta ni wata na sama za mu fara bauta ta maye gurbin kiranta ba mugunta tsare tsare ni kwa zafi sun turare